در خیر الورا ہے اور میں ہوں در خیر الورا ہے میرے غم کی دوا ہے اور میں ہوں میرے غم کی دوا ہے اور میں ہوں خوشا قسمت نبی میں خوشا قسمت کے میں محراب نبی کسی کا نقش پا ہے اور میں ہوں کسی کا نقش پا ہے اور میں ہوں میرے غم کی بھرا ہے جس نے دمانے دو عالم بھرا ہے جس وہی دست سخا ہے اور میں ہوں وہی دست سخا ہے اور میں ہوں میرے غم کی در اقدس کے آگے دل ہے لرزاں در اقدس کے آگے کہ ان کا سامنا ہے اور میں ہوں کہ ان کا سامنا ہے اور میں ہوں میرے غم کی در خیر الورا ہے